Художникът е едно объркващо, мислещо същество, но същевременно толкова объркано. Вече съм объркан, трябва да кажа. Ти не си художник, слушай. Аз съм художник. А! Или съм художник! Мисля, че си художник всъщност. Пом-пом-пом! Не се случва да рисуваш. Да ме... Абе, важно, че съм объркан. И обърквам. Ами също съществува ви си? Е, не съм сигурен. Стритлайт трябва питаме. Не знам, но ме объркваш във всеки случай и също времено с това си объркан. Ако съм объркан и объркваш... Така че, ако мислиш освен това... Си художник. Значи, знайки математика, може да заключим, че си художник. Ако всички аз са бе, то всички бе Алиса, е големия въпрос. И какво искаш да кажеш? Объркваш ме. I did not go to school for mathematics. Не искам да уча за квадратика до цяло. Но това е мое в кръвта. Да наблюдава бавно, да твори внезапно и да остава следа вечно. Доктор Василинова. Аз реших, че доктор Василинова и това е. Харесва ми, че се подписала, трябва да кажа. Мисля, че за разлика от Black Orchid, тя взима поезията си или кратката си бяла проза, бял стих поезия за... По-сериозно? За илюминираща света. Еми, тя специално написа някъде, че не е поетеса, сега ще писа така. То е написано някъде, така ли? Е, оттам знам, че... Липсва ми контекст все още, ми... трябва да може кажа. Да проверим. Ще проверим. Много правилно! Мой колега е художник и бе много възхитен от идеята ви да обясните по този начин какви са творците. Гасп. Моят приятел Негър. Мой колега е художник. Дадено. Някакво ми харесва как. Хората седат на работа и четат Redcraft и са. Иване! Иване! Ваньо! Йо! Ела виж тук! Ти не беше ли някакъв артист там? Ай, това е много добро, е! Одобри го. Възхитен от идеята. Браво, Калуяна К. Точка. Калуяна К. Точка. И да Веселинова. И да точка Веселинова. Доктор Веселинова, Калуяна К. Какво ще... Кари точка. Какво се случва? Калуяна какво? Калуяна Клоша ли каза? Ако да Веселинова е доктор Веселинова, да. То какво може да е Калуяна К? Касапина. Може би. Да Веселинова е казала благодаря. Ето единствената ми цел е да изразявам чрез стихове всичките си... Единствената ми цел е да изразявам чрез стихове всичките си опит. Всичкия си опит, всичкото си опит. Неква. Разкрили циганските си корени. Да запалим качак. Да запалим качак. За всичкото опит, което танцува. Време ли е? Дега. И да вдъхновявам други творци. Ние не сме творци, така че не знам. Аз творец. Не се чувствам вдъхновена. Не, чакай, ти беше художник според това произведение. Объркан съм, обърквам. Може би мисля. Може би ти липсва мислещото част. Ох, аз съм малко... И все пак харесва ли ни това стихотворение? Бихме му дали точки. Аз... съм объркан. За пореден път аз съм просто объркан. Може би съм художник. В смисъл... Най-клиширният образ. Много е банално. Е да създаваш нещо. Художника специално е объркващо и объркано същество. Защо художникът е объркващо и мислящо и объркано същество? Е, това е по-интересно от... Художникът, той е хаос в главата му. Да, бе, да. Но създава вечност. От да, и освен това остава и следа вечно. Това са пълни глупости. И са, ако се доредиш до това, картините ти да стават много скъпи. Може би ще останат половешно. Ако не, ей, ни ние имаме нужда от туалетна хартия, все пак говорим отдавна. О, реално харесвам художниците. Харесвам ми, че наблюдава бавно и твори внезапно. Това е частта, която ми хареса. И остава вечно. Има някаква градация, предполагам. Остава вечно най-много не ми харесва. Но първите две са красиви, наистина. Също така виждаме лека нишка на генетична елитарност за художниците. Кръвта му е. Е, естествено. Роден си, талантлив. То е ясно, че е смисъл, то не знам да ми е ясно, но аз поне ги свързвам тези две неща. Че... Кои? Еми, че творците са толкова невероятни снежинки и това, че те са родиви така. Те, ако не се бяха родиви, така нямаше да е толкова невероятно. В тази риторика поне. В тази риторика поне, да. Ех, доктор Веселинова, да проверим още едно-две, си мисля аз, да й дадем benefit of the doubt. Без монотонност. Харесва ми, че е специално за творците. Е, това не е за нас. Аре, да се осмелим да навлезем в нови територии. Аз със сигурна, че може да го разберем. Where no слънчев бряг човек has gone before. Време ли е? Нека да опитаме. Харесва ми картинката. Това е Baby Unicorn пораснал. Baby Unicorn пораснал. Излязва от рехабилитацията. За да твори един художник, има необходимостта от постоянство, от непрекъснато пътуване из целия свят, както реалния, така и душевния. От непрекъснато пътуване из целия свят, предполагам, че има и художници, които не пътуват непрекъснато из целия свят. Е, те пътуват в душевния по тогава. Ема, както реалния, така и душевния. А, не може само в едно. А не, either or. Не, не. Значи трябва през цялото време да си във влака и да пътуваш из душевния. Трябва да е ампърсант, ампърсант. Да. И това, и това. И това, и това. Окей. Okay. Е, малко трудно ми се... Еми, то си е трудно да си твоя цайде сега. Докато пътуваш... Явно. Ако трябва непрекъснато да пътуваш. Непрекъснато. Това означава, че непрекъснато си овака, слаж самолета, слаж кораба, слаж върху понито, както виждаме. Личният си автомобил. Личният си автомобил не е, защото там не може да рисуваш, аз това исках да стигна, че ти си непрекъснато на път и си рисуваш. За това ли е понито? И жената, която... Еми... Защо как, че жената яде от понито, а не понито от жената? Еми не се вижда лицето, може да е криво жадна, но предполагам, че тя е художник, който пътува на понито. Който пътува на понито. И се спреви. Ма не е много... Защо се спреви? Не е постоянство, според мен. Отказали се от творчеството. Ау! Да трябва да прекъсто на пътува. Ох! Какво ми напомня за това, на това? Напомня ми за хората, които просто постоянно вършат някаква работа. Непрекъснато. Непрекъснато. И нищо не свършват всъщност повечето време, ама свършват и се ради, и се ради. Е, може би при творчеството това е добро. Безмисъл. Може би не е. Съмнявам се. Но поне знаем какво доктор Веселинова иска да каже. Е, не, той непрекъснато пътува. Това не значи, че непрекъснато рисува. А. Той непрекъснато пътува. Може би доктор Веселинов има по-ниско. Ти казваш, ами той, това е много трудно. И аз казвам, не, той ако непрекъснато пътува, му е скучно и без това на по-ниско. Така че изважда скицника и започва да си. А даже не сме прочели цялото, трябва да кажа. Браво, доктор Веселинов, първите два реда. Вече ни накараха. Изпълнени с... разсъждения, реално. Бисери, за които може да се... Бисери не е правилната. А може би съм художник. Негативна контонация. Контонация. Еми, гледа на коня тука, контонация. Елмази, маргарити, просто. И стекло. И стекло. Един стек стекло мора. Да изпуша, но стекло ми трябва. Не знам защо. Време беше. Искам да кажа, че не сме напушени, само за да се знае. Да се знае. И пияни не сме. Е, някой мога да е врътна от вето. Еме, връщам се от работа. То си, какво беше? Working hazard си е просто. Working class hero is something to be. А то се каже безмонотонност. Безмонотонност. А пътуването какво е? Еми, ако е непрекъснато... Е монотонно понякога си мисля. Еми, зависи как гледаш на вие. Ти вътре във влака, да. Не се местиш, но заедно с теб. Земята се мести. И заедно с влака се местите. Орбитата, тъната на Земята се върти около Слънцето, Слънцето се върти. И това е така. И това е така. Когато тя се мести, както се казва. Това означава ли, че ние пътуваме просто сега ние две без двамата? Това означава ли, че сме творци? Това означава ли, че е на Флорида била права? Тум, тум, тум, тум, тум, тум. Кратко музикално звучение. Тум, тум. Пътувам дълъг път сега. Тега. Така. Да установявахме, че безграничният най-вероятно е художник. Но най-вероятно и ти, защото ние в момента пътуваме. Ние се носим из Вселената. Така, както в реалния, така и в душевния. Ние сме постоянен. постоянен нещо. Сътворият един художник има необходимостта от постоянство. От непрекъснато. А, значи не сме творци, значи сме художници даже. Ами не знам да имаме постоянство. Тук пак необходимото е достатъчно условие. Се обади много стабилно. Но във всеки случай пътуваме непрекъснато, защото земята се върти. Прекрасно, реално. Имаме ли постоянство? Как мислиш ти? Ми не сме постоянно на тази земя, не знам. Аз мисля, че имаме всички качества за сега. Все пак... Имаме всички данни да бъдем художници. Ми аз съм объркан. Нека... Ти не си ли вече? Аз пътувам. Ти пътуваш, аз съм объркан. Заедно поне правим един художник. Но то може би... Лявата и ясната. Лявата и ясната. Въображението, запетайка, на един художник, запетайка, попаднали в плен на монотонното ежедневие, което претърпява твореца, станах повече художник, току-що обърках се повече. То вероятността да се роди велика творба е също толкова голяма, колкото възможността да успееш да задържиш вълк в клетката на цирк. Не очаквам финал, трябва това да кажа. Беше 5-10 минути говорим върху първите два реда, то всичко било нататъка. Всичко обяснено нататъка. Където разбираме, че нямаме право да се чувстваме художници, в никакъв случай. Mind you, не защото не рисуваме, изобщо, а защото това, че седим на земята и тя се върти, не е достатъчно. Да. Тъй като постоянството... Сега, необходимостта от постоянство, от непрекъснато пътуване. До тук, с това, че просто сме на земята, установихме, че покриваме и двете условия. Да. Само, че обаче, ако попаднем в плен на монотонното ежедневие, и сега тук вече всички, които са просто на земята и пътуват, изпадат. А е тези, които непрекъснато пътуват, не знам дали ви се е случвало да пътувате дълго време. Да, вярно, да. Най-цветното преживяване като цяло, според мен. Фъфлю, нашия драг Фъфлю, все пак често пътува от червен бряг до слънчев бряг. Монотонно е. Всеки събота и неделя. Всеки събота и неделя. За всичкото роми, което танцува. За сватбата на приятелите ми. Всеки ден приятелите. Всяко събота и неделя. Правилно. Всичките си спожениха вече. Станахме тук на по 100 години. Не, ние в нашия... Катун? Не знам защо реших. Род? Се Катун род, значи не съм бил далече, добре. Хубаво. Да. Така, все пак всички сме монотонни, пътуването е монотонно. Следователните следват, аз имам чувство, че чета решение на задача по математика вече. Еми, истинският творец е математик. Защо така? Глупости. Откъде си го измисли това? Истинският творец нищо не разбира. То объркам. И объркаш. Объркан от всички чизла. I did not go to school for no mathematics. Да. Та, вероятността, ама тук е вероятности даже. Аз това ах, теория на вероятностите. Къде са? Сега, за твоя един художник има необходимостта от постоянство. А ако попадне в плен на монотонното ежедневие, то вероятността да се роди... Каква е вероятността да се видиш макарло? Значи... Обърканост, факториел, върху... Вероятността да се видиш макарло на една четвърт. Защото една втория вероятността да се видиш. Или се раждаш и видиш. Ха, си макарон! Не знам, втория вероятността си макарон. И както висша знаем, математика умножаваме. Знаем правилото на умножението. Да. Вероятностите. И се получава, че вероятността е една четвърт да си макарон. Да се родиш да макарон. Да се родиш макарон. Да си макарон е една втора. Точно така. Добре. Бидех обучен. Мисля, че станах леко не художник сега. Изведнъж диволтнах се, защото разбрах нещо. По-малко объркан съм вече. Но сега ще объркам същото, което е сега да се роди велика творба. Каква е вероятността? Ами... Не е много голяма, явно. Също или... толкова голяма, знаеш, другата част на родението. Равно. Колкото възможността, също вероятност, да успееш да задържиш вълк в клетката на цирка. Стане, стане, стане, обаче просто просто толкова добро. Каква е тази метафора? Кой прави такива неща? Каква е вероятността да задържиш вълк в клетката на цирка, умножено по една втора? Защото трябва да успееш да го задържиш. Успява да задържиш за момент. Предполагам, че оттук може continuous вероятности да сложат, но там това не сме го учили вече, така че няма значение. Сега, вълк в клетката на цирка. Ти имам толкова въпроси. Цирка, брате, аз от първият момент, когато го прочетах това, това, което си помислих, е, че цирка задържа цял слон. Защо не задържа? Тигри, слонове, лъвове, по-опасни неща от вълци. Хора, клоуни, всичко има там. Акробати. Акробати. Жената с бърдата. Жената с брадата е много дива, реално. Те тази брада не идва случайно. Той тестостерон е. Жената с брадата. Хем е жена, хем е мъж. Това е неочаквано добра комбинация. Неочаквано добра комбинация. Мови пребие супер много. Значи, сложно ли да задържиш вълк клетка? Що може да задържиш лъв? Аз бих заложила, че лъв е по-труден за задържане. А слона може ми? Слона, да кажем, че той е неговата същност. Вие знаеш историята за слончето, което го завързват като малко и то... Дъмбо? Не бе, Дъмбо е наркоман. Обаче... Е, не си ви гледал Дъмбо? Гледал съм Дъмбо. Не си ви спомняш, че е наркоман? За пастоците ли? Не бе, там дето летеше... Имаше цяла сцена с някакви... Сцена беше на лети. But he can fly. Ама някакъв трип имаше много стабилен. Както и да е. Да не се отклоняваме от това най-добро стихотворение на света. Зеркове, не, това дори не е стихотворение сега. Тази бърко вербална глагорея. Без монотонност. Бате, какво общо има коня да го еба в газа и жената? В смисъл, доктор Веселинова, вие доктор Веселинова е казала с нас. Кют история. Ама... Имам нужда от кют имидж. Значи, обвис ви, че коня пътуваш на него. Сега обаче, ти като пътуваш от него, това не е ли... О, или може би това жена на коня, акробатка. От цирка. Акробатка от цирка. Ми тя доста така се обраква... Акробатично. Ми като за представление. Има перли по... Сикуанс дрес. Има сикуанс дрес. Но... Коня изглежда... Опитомен изглежда коня. Бял. Това държи ви го за да, даже го е завързала. Хванала го е за юздата. За юздата. Там, каквото е. И сега въпросът е, какво вълка в клетката на цирка? Е нещо по-малко вероятно да бъде задържано от коня, който държим за устата, в многовъзрави муцуната. И защо този кон е символ на свобода и пътуване, докато вълка е просто... Това има три номинации за издаване с Райткрафт. Еми, освен и ние да го номинираме, защото... Защото е нужно явно. Това на... на поклати дума... глава фърфил. Не, наистина. На... Ми... На никой не сме от... Не, на Геребен може би. Геребен някога може и да го намира. Толкова минути на дума, ако това се мери. Ама то това е супер добро без монотонност. То е пълно с неща за анпакване. То просто е като един архивиран файл, който искаме да разархивираме. И искаме дълго да намерим. Като един вълк в клетка. Като един вълк в клетка, да който искаме да освободим. Като да изяде коня и да спрем да пътуваме. Тогава да изпадне в монотонността на женевието. Не, тогава спираме монотонността. Това трябва да си намерим нещо ново. Може би ще обяздим вълка. Нямам никаква идея какво се случва. Защо вълк в клетката на цирка? Не, човек, ние трябва постоянно... Не, чакай. Непрекъснато трябва да пътуваме по целия свят. Пътувам. Ако нямаме кон, ако успеем да отворим клетката на вълка и убием коня... Така. Потрясаващо е. Тогава ще спрем да пътуваме. Тоест трябва да задържим вълка в клетката на цирка. Не можеш просто да хванеш метафората на коня и да кажеш ми ще обяздим вълка след това. Оркан тай! И ти имаш безгранично въображение. Аз съм безграничен. Така че... Доктор Веселинова, мен не мога да ме сложите в клетка. И все пак си мисля да се върнем обратно към земята. Значи си и мислиш, че съществува. Мисля, че официално... Мисля, че съм официално художник, доктор Веселинова. Мога ли да бъда коронован със сър художник, титлата, най-големия орден на докторова? Така, мисля си, че това е риторичен въпрос, отново, който просто иска да каже някакво... В цирковете няма вълци, явно е супер трудно да задържиш вълци в клетките. И тъй, че обвисли искам да кажа, че... И просто скучни, защото ги има много хвоества. Просто защото са скучни. Никой... Защото в цирка няма и висици, няма и овце, които се опитомят. А колко яко би било? Ако имаш и висици и овце... Ако имаш овце, които скачат през и правят бекфлип. Има какво да е интересно, да. Няма овце, няма крави в цирка. Няма кокошки особено много. Няма кокошки, няма елени. Рядко има доктори. Трябва да кажа. Доктори. И художници. Доктор Веселинова. Явно не е виждала особено циркове. Но да. Е, защо бе? Правилно е забелязала, че... Правилно е забелязала, че няма. Виж, че не е разбрала някакси връзката, но защо... Но какво е предположила, че вълка е тръгнал за опитомяна? Не, за това го няма в цирка. А, тигър! А, няма вълк. Вълка, той е труден. Явно. Може би си е казала, аз опитвам да си измисля, може би си е казала, те са котки, вълка е ку... It does not make sense. Ми вярно е, че те са котки, пък вълка е куче. Може би това е тайната. Ето и висицата е куче. И висицата е куче, така е. Но пък виж домашното куче е добре опитомено. Аде, трудно е да се разбере. Даже помага на хората да опитомяват други животни, толкова добре опитомено. Да, опитоменото. Ако ние сме комунизма, кучето е Бугария. Комунизма Русия, слаш. Но да. Как бихте оценили това произведение във филм? Ами, категориите, които са така изброени тук, не ми стигат. Значи, бе, то... Ограничена си. Но аз не съм. Така че искам да му дам 4 точки математика. 2 точки цирк. И... И една точка постоянство. Пътуване. Да. Пътуване, правда. Постоянство. Прекрасно. Прекрасно произведение.